सूर्य कैसे चमकता है। 15वां भाग। 19वीं शताब्दी के पूर्ण समय में परमाणुओं को लघुतम कण माना गया। इससे लघु या छोटा कुछ भी दृष्टिगत नहीं हुआ। फिर भी विघटनाभिक या रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा निष्कर्षित विकिरण के कण परमाणु से अधिक लघु या छोटे थे। ये अवपरमाणवीय कण थे। यदि अवपरमाणवीय कण विद्यमान रहते तब शायद जिन कणों ने परमाणुओं को बनाया वे और भी अधिक लघु होंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी ने सामान्य परमाणुओं को विघटनाभिक या रेडियोधर्मी पदार्थों से निष्कर्षित अवपरमाणवीय कणों से टकराया। कुछ कण तो टकराए जाने वाले परमाणु के मध्य से निकल गए, परंतु कुछ कण इधर उधर की दिशाओं में बिखर गए। बिखरे हुए अवपरमाणवीय कणों एवं बिखरने की दिशाओं से रदरफोर्ड ने 1911 में दर्शाया कि परमाणु की लगभग संपूर्ण मात्रा उसके केंद्र के एक लघु पिंड में थी जिसे नाभिक कहा गया। शेष परमाणु इस लघु नाभिक के चारों ओर कणों से घिरा हुआ था जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की मात्रा अत्यंत कम थी। सामान्य रासायनिक परिवर्तन जैसे कि ईंधन का जलने के द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का पुनः व्यवस्थापन निहित या शामिल होता था। अत्यंत लघु आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के पास अत्यंत लघु मात्रा ही खोने के लिए थी। अतः केवल ऊर्जा में उपयोग हुई ऊर्जा की अपेक्षा लघु मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकी। परंतु दूसरी ओर विघटनाभिक या रेडियोधर्मी पदार्थों में नाभिक के कणों में परिवर्तन हुआ तथा कणों का पुनः व्यवस्थापन हुआ। ये कण इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना भारी हैं। ये अपने में व्यवस्थापन करने में अधिक मात्रा खो सकते हैं तथा इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता परमाणु ऊर्जा को निहित या शामिल करती है। परमाणु ऊर्जा एक विशाल ऊर्जा का स्रोत है, परंतु यह मुख्यतः परमाणु की नाभिक में बंधित रहती है और वहीं रहती है। अतः लोगों को इसके विषय में ज्ञात नहीं था। यह तभी संभव हुआ जब विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता की खोज हुई। बिल्कुल संयोग से ही परमाणु ऊर्जा की उपस्थिति का ज्ञान हुआ। एक बार यह ज्ञात हो गया, लोगों को शीघ्र ही इसका अनुमान होने लगा कि परमाणु ऊर्जा सूर्य के प्रकाश का स्रोत हो सकती है। यदि सूर्य विघटनाभिक या रेडियोधर्मी है, यह अतिविशाल रूप से ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और अधिक बात यह है कि सूर्य ऊर्जा को इतने धीमी गति से निष्कर्षित करेगा कि यह विस्फोटित नहीं होगा। इसके स्थान पर यह धीमी एवं सामान्य गति से ऊर्जा उत्पन्न करेगा तथा यह निरंतर भूतकाल में भी करोड़ों वर्षों तक ऐसा करता रहा है और भविष्य में भी करोड़ों वर्षों तक करता रहेगा। यह उत्तम हल लगा, परंतु कठिनाई यह थी कि पहले विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता केवल कुछ ही जटिल परमाणुओं में पाई गई। ऐसे परमाणु यदि सूर्य में विद्यमान हैं तो उनकी मात्रा अत्यंत कम होगी। सूर्य में विघटनाभिक या रेडियोधर्मी परमाणु केवल इतने ही हैं जो सूर्य को अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा ही दे सकते हैं। विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता उत्तम हल हो सकता था, परंतु यह उत्तर नहीं था।